3. ปริญญาวาน 1. ปัจจุปันวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน165อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต166อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็เคยละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต167อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็จักละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต168อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็เคยละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์แต่ไม่ใช่ไม่เคยละสมุทัยสัตว์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์และก็ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่เคยละสมุทัยสัตว์แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยละสมุทัยสัตว์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ 5. ปัจจุปันนานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต169อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็จักละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้จักได้มรรคไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์แต่มิใช่จักไม่ละสมุทัยสัตว์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ และก็ไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ 6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต170อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็จักรสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักรสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้จักได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์แต่มิใช่จักไม่ละสมุทัยสัตว์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์และก็ไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่จักรสมุทัยสัตว์และก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัตว์ปริญญาวานจบสัจจยมกจบ สังขารยมก 1. ปนัตติวานละลุอุทเทศ 1. สังขาร 3 คือ1. กายสังขารสภาพที่กายปรุงแต่ง 2. วจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งทางวาจา 3. จิตสังขารสภาพที่จิตปรุงแต่งลมอัสสาสะปัสสาสะชื่อว่ากายสังขารวิตกและวิจารชื่อว่าวจีสังขารสัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตสังขารเว้นวิตกและวิจารแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตแม้ทั้งหมดชื่อว่าจิตตสังขาร 1. ปัทโสตนวานอนุโลม 2. กายเป็นกายสังขารใช่ไหมกายสังขารเป็นกายใช่ไหมวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมวจีสังขารเป็นวจีใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหมปัจจนีกะ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นวจีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นจิตใช่ไหม 2. ปทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 4. กายเป็นกายสังขารใช่ไหมสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมกายเป็นกายสังขารใช่ไหมสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมปัจจนีกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นมัจจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม 3. สุทธสังขารวานอนุโลม 6. กายสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวจีสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมกายสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตตสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวจีสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตตสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมปัจจนีกะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมปัณณติวาลอุเทศจบ 1. ปัณณติวาลนิเทศ1. ปทัสโสธนวานอนุโลม 8. อนุโลมปุจฉากายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉากายสังขารเป็นกายใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารเป็นวจีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตเป็นจิตสังขารใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปัจจนีกะ 9. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัชนากายสังขารไม่เป็นกายแต่เป็นกายสังขารเว้นกายและกายสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัชนากายไม่เป็นกายสังขารแต่เป็นกายเว้นกายและกายสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาวจีสังขารไม่เป็นวจีแต่เป็นวจีสังขารเว้นวจีและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นวจีใช่ไหมวิจัชนาวจีไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นวจีเว้นวจีและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตแต่สังขารใช่ไหมวิจัชนาจิตแต่สังขารไม่เป็นจิตแต่เป็นจิตตสังขารเว้นจิตและจิตตสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตก็ใช่ไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นจิตใช่ไหมวิจัชนาจิตไม่เป็นจิตตสังขารแต่เป็นจิตเว้นจิตและจิตตสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตก็ใช่ไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่